autopromocja. Jest o nim głośno. Najlepszy. Można obejrzeć film pod takim tytułem, można przeczytać książkę. U nas, osobiście. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanię. Ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Jerzy Górski. Historia od piekła uzależnienia do triumfu w triatlonowym Double Ironmanie. W piątek w godzinie prawdy, kilka minut po południu. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Літанька, підіймали сонечко, пташки зацвірінькали, кишечки занявкали, більша та я тітонька, ніколи не плакала, ха-ха, ха-ха, ніколи не плакала, ха-ха, ха-ха, ніколи не плакала, ха-ха, ха-ха, ніколи не плакала, ха-ха, ха-ха, ха-ха, папа-па-па, і у танках ходять у місто, є зустрічають, папа-па, це місце, там є папа-панки, порвані побиті. Заростають, бо вже давно не миті. Стало дуже весело, люди посміхалися, розум та дурвесело, як злоти браталися, на паради виходили, та на демонстрацію палички заводили, про капітуляцію, хо-хо, хо-хо, про капітуляцію, хо-хо, хо-хо, про капітуляцію, хо-хо, хо-хо, про капітуляцію, хо-хо, хо-хо, хо-хо. Папа-па-па, і у танках ходять у місто, їх зустрічають, папа-па-пацифісти. Танки папа-панки, порвані побиті, мохом заростають, бо вже давно не миті. Дуже люди люблять всі відпочивати, так життя загублять на матрасах звати. Кожен пан як маршал, а пані як царівна, а я на все те кашляв, бо мені все рівно. А бо мені все рівно. А бо мені все рівно. А бо мені все рівно. Папа-па-панки у танках ходять у місто, їх зустрічають папа-пацифісти. Танки папа-панки в порвані побиті, мохом заростають, бо вже давно не миті. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. To Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i Doktor Wilczur, tacy piękni i młodzi. Dobry dzień, mam dziewczęta, pogляньте na mnie, w moich oczach pobaczycie wy światło zielone, to światło zielone daje wam drogę, prymu ta szeroko do serca do mojego, ale ta droga wam na żal nie potrzebna, ona wam чужа, ona вам ohydna, ja nie чорнобровий, та не караоке, у плечах вузькі, у стегнах широкі, м'язи маленькі, пузо велике, ну кому потрібне таке товстопике, і ніби здається, що тіло пропаще, однак я ще можу все змінити на краще, я морду розфарбую, одягну перуку, я ухоплю мікрофон в праву руку, простенькі акорди гітари заграють, і вже всі дівчата від щастя вмирають. Так просто, так звично, полайтесь істерично. Так просто, się, to dzieło proste. Piedu zapiszuj się, ja na karate. Karate tu, karate pisle, karate lustny, karate trisny. Karate zawsze, to dzieło nie ciężkie. Tu główne mati dobrą rozciążkę. Однак ja takiej rozciążki nie mam. Tomu karate, niechaj poczekaje. Bo ja kraще znowu wyjdę na scenę. Привіт вам, дівчата, дивіться на мене. Заплакані очі, тексти собливі. Пісні заспіваю, такі жалісливі. Дівчата справа, дівчата зліва. Мене поглинає оплесків злива. Дівчата всі разом зі мною співають. І нижню білизну на сцену кидають. Популярним пісні про кохання пишу регулярно. А зараз увага, шановні дівчата, всі починаємо гучно кричати. No wesoło, wesoło i dziewczata. Rzeczywiście krotochwilnie i zabawowo rozpoczęliśmy dzisiejsze wydanie Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. No, może dlatego, że kiedy zbliżają się święta w Polsce, robi się jakoś tak naokoło rzewnie. Nie wiadomo dlaczego, ale my na pewno rzewnie nie będziemy grać do czwartej nad ranem, wręcz przeciwnie. I tutaj oczywiście będziemy pomykać zgodnie z naszym tradycyjnym na taką okazję leitmotivem zadyma przed zadumą. Inni mogą się zadumać, my będziemy zadymiać. I zaczęliśmy po ukraińsku. No nie wiem, jak tam wasze możliwości rozpoznawania języków słowiańskich. Mam nadzieję, że po kilku latach ze strefą już będzie łatwiej. No mógłbym oczywiście się rozwodzić na ten temat, jak rozpoznać język ukraiński, jak odróżnić od rosyjskiego czy białoruskiego, no ale nie wiem, czy to jest audycja lingwistyczna i słowna. Zdaje się, że jest muzyczna. Wiem, że nie zawsze to słychać, ale cóż zrobić z tym niepoprawnym doktorem Wilczurem. Jak na zespół ukraiński, bardzo łatwa do zapamiętania nazwa Tartak. I tutaj no, jednak muszę swoje trzy grosze wtrącić jako lingwista stosowany. Tartak oznacza to samo, co po polsku. Więc tutaj żadnych lingwistycznych, ale nuda, niespodzianek, jeśli chodzi o te dwa bratnie języki. Dobrze, tartak w takim razie odkładamy i przypominamy, że można oczywiście, ale nie trzeba, bo tryb produkcyjny audycji do tego specjalnie nie zachęca, że dziś napisane, za tydzień odczytane, no trzeba poczekać na odczytanie swojego listela, no co najmniej tydzień, nasłać można, oczywiście można, ale doktor Wilczur nie zmusza. strefa@polskieradio.pl Zmusza za to do, od czasu do czasu oczywiście, odwiedzenia skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy, gdzie wszystkie tytuły, nazwy wykonawców wypisane czarno na białym, no pojawia się to po audycji tak w porze śniadania. No, może drugiego śniadania. I zespół Tartak, który rozpoczął dzisiejszą audycję, tam oczywiście będzie. Będzie też kolejny zespół, którego płytę trzymam w rękach i którą, no, męczymy mordujemy, zgrywamy, ale no jeszcze trochę potrwa, zanim ją zgramy do cna i do imentu, bo tam sporo zestawów strefowych. Jak na niemiecki zespół, no też brawo, prosta nazwa Madsen. Reichen sich küss ich dich so, als gäbe es kein Morgen. Wenn das ein Fehler war, dann ist es mir egal. Wenn das ein Fehler war, dann mach ich ihn nochmal. Denn was ist schon richtig oder normal? Nur wir beide haben jetzt die Wahl. Komm, wir machen es nochmal. Einfach nochmal. Ich dich so, als gäbe es kein Morgen. Wenn das ein Fehler war, dann ist es mir egal. Wenn das ein Fehler war, dann mach ich ihn nochmal. Denn was ist schon richtig? Wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Mam nadzieję, że jakoś tak w porach do ogarnięcia, a nie tak jak sama strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Gdzieś tam wśród nocnej ciszy jej głos się rozchodzi. To gwoli dziennikarskiej ścisłości, rzetelności powiem, że ten zespół niemiecki zwie się Madsen. Od nazwisk trzech braci, którzy w tym zespole grają. No i jeszcze chyba będą jakieś zestawy z tej puli do zagrania. Odkładamy autentyczny fonogram na kubkę, żeby nie było wątpliwości, że tutaj tylko legalna kultura króluje. No i oczywiście nie zmuszam, nie przymuszam. Tylko tak mizernie i cicho zachęcam do podrzucenia czasami jakiegoś listela do naszej skrzynki pocztowej. No a dzisiaj napisane to za tydzień będzie odczytane. Oczywiście też można, ale nie trzeba trzymać się leitmotivu. To tutaj mowa o doktorze Wilczurze. On zawsze może, ale nie zawsze musi. No a dzisiaj zadyma przed zadumą, to raczej żadnych dzwoneczków świątecznych tradycyjnie w strefie nie będzie. No dobrze, to a któż to do nas przychodzi z kolędą? Metalowcy, każdy nigdy nie ma mocy. Metalowcy, A witajcie, metalowcy z Białorusi, prywitanie! Ten zespół ostatni raz pojawił się chyba u nas razem z akcją Znicz. No to troszkę odpoczęliśmy od tej płyty, którą też męczymy, mordujemy, próbujemy zgrać do cna i do imentu i też nam się nie udaje, bo sporo zestawów strefowych na niej się znajduje. Coś wspomniałem o akcji Znicz, tak? No zespół dokładnie tak samo się nazywa. Z Białorusi Znicz. Zaraz, to jest ty, to jest ty. Kolinda i zespół Znicz z płyty Czorny Simwal. Ciekawe, co to może znaczyć. Odtworzyliśmy, wszystko będzie. Będzie. Na stronie po drugim, trzecim śniadaniu. No i zastanawiam się, kiedy zdołamy zgrać już do końca tę płytę. No cóż, dopiero w nowym roku. Ach, jak ten czas wolno leci w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A propos czasu, może dzisiaj tak świątecznie nie będę podejmował tego wyzwania, żeby podawać czas, bo jeszcze coś się komuś pomyli, a może być to brzemienne w skutki. No dobrze, legalny fonogram Znicz odkładamy, no i przypominamy, że no jest taka instytucja tam, pisanie do strefy, strefa@polskieradio.pl. No ale dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Tak jak na przykład tydzień temu napisał Marcin, wiedząc o tym, że trzeba z wyprzedzeniem pewne rzeczy pisać, więc świątecznie. Chciałbym, donosi Marcin, w swoich świątecznych życzeniach dla strefy i słuchaczy w szczególny sposób wyróżnić naszą starą, złe słowo, stałą słuchaczkę. Szybko się uczy chłopak od doktora Wilczura. Bez której ta audycja upadnie. Na jej listele czekam równie niecierpliwie jak na kolejne utwory. Swoją drogą mam pewne podejrzenia, że to sam prowadzący podszywa się tutaj pod ową słuchaczkę. Marcinie, to jest bardzo prawdopodobne, ponieważ doktor Wilczur całkiem skutecznie podszywa się pod redaktora muzycznego. No ale tak się zastanawiam właściwie, dlaczego Marcin tak ciepło o Basi się wypowiada. No to jeszcze chyba raz do Basi nawiążę. Basia ma właściwie tylko jedną wadę. Nie lubi, kiedy jest coś nadawane po francusku. Ten zestaw muzyczny będzie z Francji. Ale ciekawe, czy Basia słucha nie po francusku. Jak to możliwe? Zaraz wszystko się okaże. Le Boucac. مرحبا بيك الكناويك يا حمودة ويا السيدي يا حمودة يا حمودة ويا القرقاوي حمودة وحمودة ويا شحويدة ويا حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة نشوف مقامك يا سيدي ما بين الجبال والوديان يا دويلي يا بابا يا مول الشن يا سيدي يا حمودة يا حمودة ويا القناوي حمودة وحمودة ويا جحويدة ويا حمودة دايما الله يا بابا يا حمودة ما بين الجبال والوديان داويني يا بابا يا مول الشن يا سيدي داويني يا الغلاويك ما بين الجبال والوديان بابا يا حمودة يا سيدي بابا يا مول الشن يا بابا بابا يا حمودة يا الغلاويك بابا يا حمودان يا بابا يا الكناوي Tak, że niby z Francji, a nie po francusku. Ech, doktorze Wilczurze, trochę za dużo multikulti w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, trochę za dużo ekumenizmu, więc w takim razie szybciutko, szybciutko odkładamy płytę, no niby francuskiego, choć tam nie było słychać zespołu Les Boucaques na odpowiednią kubkę. No przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem zadyma przed zadumą, ale no nie zawsze będziemy zadymiać, bo przecież płodozmian obowiązuje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola i tak dla odpoczynku niektórym słuchaczom no, należy się, bo jadą na przykład ze Szczecina do Rzeszowa i muszą sobie troszeczkę odpocząć za kółkiem. Albo na przykład przeprowadzają przedświąteczne porządki i też należy im się chwila wytchnienia, a nie żeby ta adrenalina tam się pompowała przez cały czas przy słuchaniu strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale z drugiej strony, skoro już było coś na odpoczynek, to teraz znowu musimy trochę zadymiać. I coś mi się wydaje, że tę płytę wreszcie zmęczymy i zmordujemy. Jak na rumuński zespół, tytuł płyty bardzo ładny i prosty, gri, co oznacza szary, i to się wszystko zgadza. No tutaj troszeczkę nie poszaleli, nie okazali się zbyt oryginalni, że niby gri, szary i okładka tej płyty i wszystko też jest szare. Nuda, banał i sztampa. Nie to, co w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola u doktora Wilczura. Z nazwą zespołu jest równie prosto jak z tytułem. Brzmi ona H8, ale po rumuńsku chyba troszkę inaczej się to wymawia. Zaryzykuję. H-Opt. Jak se ciebie budę fajnie farmafery. Kompromis i un polos i liberty rej. Czy jak to on co super. To ośtinka parlament. Prezydenta kurwelej. Odpoczniemy sobie trochę od rumuńskiego zespołu Hash Opt, który swoją drogą zawdzięczamy stałej słuchaczce Basi, która dawno, dawno temu przysłała nam ten fonogram, a my dopiero po długim, długim czasie będziemy jej oddawać, ale to nie jest wina doktora Wilczura, tylko sporej ilości strefowych zestawów na tej płycie, więc każdy, kto zajrzy na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, jakoś tak za parę godzin, to zobaczy wszystko wypisane czarno na białym. H8, tak się nazywa ten zespół matematycznie rzecz biorąc, a po rumuńsku to chyba Hash Opt powinno się wymawiać. Tutaj przy okazji wspominam o takiej instytucji jak wielka, acz patologiczna, bo żyjąca z darów, wielka rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i mamy trochę tych kumotrów, darczyńców. Przypomnę też, że można pisać do strefy, z takim tylko jest jeden mały szkopuł, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Kancia tydzień temu donosiła, że wełniane skarpety, gorąca herbata, strefa, lekki mróz, spektakl spadających gwiazd, Nie wiem, czy tu nie mamy do czynienia z subtelną aluzją do doktora Wilczura. Czyli noc na balkonie. Pozdrawiam tych, którzy również wypatrują spadającego roju geminidów. Ulżyło mi, że to nie o doktorze Wilczurze. Wszystko przy dźwiękach strefy. No, a to tydzień temu było. Zdaje się, że już geminidy spadły do dzisiaj. Zadyma przed zadumą. Taki nasz dzisiejszy leitmotiv. No ale zadyma była przed chwilą. To teraz może jakiś płodozmian. Znowu będzie wesoło, skocznie i pląsająco. Z nazwą może być pewien problem. Nie za pierwszym razem uda się zapamiętać nazwę tego hiszpańskiego zespołu Skabecie Riberban. Atención, atención. Este es un aviso de las autoridades para la población civil. Tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Retumba que tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Esta carta central que tenemos de montada se nos puede caer. Se atacan los puntales. Que mantiene firme nuestra pura jerarquía, es doctora de poder. Esa carpa central que tiene también montada la haremos caer. Atacando los puntales que mantiene firme esa pura jerarquía, es doctora de poder. Autopromocja. Witam serdecznie, nazywam się Maciej Pawlicki i mam honor po raz kolejny zaprosić Państwa do programu Cogito Ergo. Mam propozycję, byśmy zaczęli od kolędy. Polskie kolędy są najpiękniejsze. Pani Dorota Miśkiewicz, będzie jej akompaniował pan Piotr Orzechowski. Bóg się rodzi, moc truchleje. Biografka, pisarka, reportażystka, myślę, najskuteczniejszy detektyw polskiej literatury, pani Joanna Siedlecka. Cogito Ergo w sobotę tuż po godzinie 16. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. I got it, no. pamiętaj, będą brilla moneda. Historia de pensamiento unificado. Becie Riberband. Wiem, niełatwo zapamiętać, a być może ktoś by chciał sobie jeszcze raz tego posłuchać, łowiąc tę rybę muzyczną w sieci, ale będzie wypisane, bo lepiej nie polegać na wymowie doktora Wilczura. Skabecze Riberband, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Tam można sobie sprawdzać, co było grane w strefie, no ale generalnie wiadomo, że no, nikt nie wie, co tutaj jest grane, nawet doktor Wilczur. Najpewniej to już wie to strefowy kronikarz Siwy, no ale on się nie może niestety przebić ze swoimi aktualnymi listelami i też musi tydzień czekać, ale narzeka, że za tydzień to już w ogóle nieaktualne, co on pisze. Swoją drogą, dlaczego odtworzyliśmy taki właśnie zestaw muzyczny? No, wszystko jest jasne. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a teraz już wszyscy wiedzą, o co chodzi z tym ska. Było słychać, że ska to samo co reggae.